Hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu bumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga. Ako kagusonga ntukirengagize, kansonga ntukamenya. Kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ndongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro kansonga ntukamenya, ikiganiro mwama mukurikira iminsi ya kabiri ku isaha 3:30 mu gitondo n'iminsi ya kane ku isaha 11:15 mu gitondo nyene. Ni ku bijanye n'amagara y'abantu. Umuntu umwe kuri batatu barenza imyaka 30 boba bafise indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ibyo bivugwa na muganga Baransaka Elise avura indwara zifatira ku mutima, aho anamenyesha ko benshi bayigendana bakazoyimenya igeze kure. Ibyigwa navyo bikerekana ko Abanyafurika bari hepfo ya Sahara, no kuvuga abirabure, aribo bagwaye iyo ndwara gusumba abandi. Iyo ndwara rero y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ubushakashatsi ntiburatora neza icivako. Muganga Baransaka Elise niwe mutumire mu kiganiro cy'uno munsi kansonga ntukamenya, nababwiye ko avura indwara zifatira ku mutima. Kandi inkuru nziza nije nabateguriye ikiganiro. Ndongeye kubaha ikaze ikiganiro ni kansonga ntukamenya. Uno munsi ni indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso tugiye kubaganirira. Nk'uko muganga abisigura ngo ni indwara muri ibi bihe iguriye mu bantu. Iryo vuduka ry'umurindi w'amaraso risanzwe rihari mu bantu bose. Icika indwara iyo iyo vumbuka ribaye rinini. Twese turafise iyo vuduka, mwese arabifise mu mitsi yiwe, ariko hari igihe iyo vuduka rirenga urugero. Icyo navuga ni uko hajya umutima utera uwo murindi mu mitsi uba ari munini, hajya uhejeje kurungika amaraso uca usubira ukiyegeranya, iryo vuduka rikaba ritoyi. Aha nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga gusigura igituma iyo bapimye umuntu batanga ibiharuro bibiri. Iyo umutima uteye ivuduka riba rinini, iyo umutima uriko uruzura kugira usubire gutera ivuduka riba rito, riba munsi, riba riragabanuka. Nicyo gituma iyo bagupimye bakubwira ngo ufise 12 kuri gatandatu, cyangwa 14:9, cyangwa 12:6. Muti none iyo ndwara ibaryari iyo bigeze hehe? Iyo ibyo biharuro birenze 14:9, tuvuga yuko ufise iyo ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Mbega none musobanuye neza biba byavuye? Icyo biva ko kiragoye gutora. Iyo ndwara iri kubiri. Hariho indwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso atana kimwe utora naho urondera gute, naho ukoresha ibyuma bimeze gute, udatora icyayitumye. Iyo niyo rero ari nyinshi, turavye ko ku bantu kubayifise 195 ntana kimwe utora. Ariko hariho ibindi bice bikeye 4-5 ushobora gusanga byavuye ku ndwara y'amafyigo, ku ndwara y'utundi duhimba turi iruhande amafyigo bita sionari mu Gifaransa, canke bivuye kuri kamere k'umuntu. Ariko muri ibyo byose biratuma iyo ndwara inyaruka kubera ibindi bintu bica biziramwo. Afise indwara y'igisukari, yafise ibinure byinshi mu maraso, iyo avyibushe cyane, iyo atagira imyimenyerezo ikwiye. Ibyo byose bice bituma rero iyo ndwara iza kare. Mbega muravuze ngo kamere k'umuntu karashobora gutuma iyo ndwara muri ibyo bice bitanu mwavuze ishobora kuboneka kamere k'umuntu mwagombye gusobanura kamere k'umuntu ni kuvuga iyo abavyeyi bawe canke abavyeyi b'abavyeyi bagwaye indwara nk'iyo canke izindi ndwara z'umutima birashobora gutuma abazo bava ko bashobora gufatwa n'iyo ndwara naho utabigena vuze bituma iyo ndwara iza kare uba ufise ego muradusobanuriye iyo ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso mwatubwiye yuko ahanini ibice byinshi mutamenya icyo iba yavuye ko ariko mbega none umuntu yoyimenya gute ko ari ibintu biba byinyegeje mu mubiri ndani ingene umuntu yoyimenya aho ushatse kumbaza ati none umuntu yibonera kubimenyetso ibihe aho niho rero iyo ngwara igoreye kenshi nta bimenyetso igira irashobora gukura imyaka n'imyaka atanakimwe umuntu yumva aho oye rero niho bigoreye utagiye kwa muganga barabe tension aho igera biragora kugira ngo amenye ikintu na kimwe ni nacyo gituma kenshi uje ubona umuntu bamutwaye kwa muganga kubera ingorane agize kubera ya mafyigo yazivye kubera ya igihimba cha kidakora aho o iba yashitse ku rugero rurerure bituma rero agira ingaruka mbi zayo akariho bacabona ko byatewe niyo ndwara yivuduka y'umubiri w'amaraso ariho bacamenyera ko yarayifise atigeze amenya ikintu na kimwe kigira kabiri hariho abumva ibimenyetso bimwe ariko ibimenyetso bimwe ushobora kumva no kuzina indwara nyinshi dusanzwe tubona hariho abameneka umutwe hariho abagira iseseme hariho abavumuna hariho ababona ibyijiji mu maso hariho abagira ikizunguzungu hariho abagira ibinyanya byinshi rwose ataki utogeye tuti ibyo ni ibimenyetso by'indwara y'ivuduka ry'umubiri w'amaraso kuko mbere mboneyeho no kuvuga kenshi na kenshi kubera amene ku mutwe kubera abagira izunguzungu benshi bacabona ko bagwaye malariya bakaca baja kwipimisha bakaja ku wundi baguma batora ko atayafise ariko ntabyemere bagafata imiti aho nayo iriko iraduga ubundi buryo bwa gatatu butuma umuntu amenya iyo ndwara niyo agiye kwa muganga ku kindi bakacamufatira iyo tasi bakaraba agiye ucasanga idubuze yaragiye kwivuza iyindi ndwara n'igihe iba igeze ku rugero rwa kure imaze konona ibihimba bimwe by'umubiri aho ni hamwe ashobora kuba ari igihimba cyara kidakora mu bita pararize nari nabivuze mu ntango ko umuntu umwe kuri batatu afise iyo ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso abenshi rero bafise imyaka irenga 30 ubushakashatsi bukerekana ko ikarira abirabure ibyo ahanini bikaba bituruka ku guhindura ukubaho twahorana nk'uko muganga Baransaka Elise abandanye bisigura kandi iyo ndwara naho kare twavuze ko umuntu ashobora kuyimarana igihe kirekire atayizi mbikuze rero ingaruka zotuma n'ubwonko bwononekara amafyigo eka n'ibindi nk'uko agira bisigure nta cigwa kiraba kugira tuvuge tuti mu Burundi bangana gutya mugabo turashobora kugereranya turavye mu bindi bihugu byo muri Afurika tumeze nk'abaho cyo kimwe turavye ibyigwa rero byabaye mu bihugu byinshi byo muri Afurika ibice 40% hagati y'ibice 30 n'ibice 50% y'abantu barenze imyaka 30 barafise iyo ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso mbere novuga yuko hari icigwa cabaye mu 2000 basanze muri Afurika Afurika bita yo munsi ya Sahara Afurika irimo abirabure imiliyoni 80 z'abantu bari bafise iyo ndwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso hanyuma hacaho rero nibaca bararaba ingene bizoba bimeze mu myaka iza 2025 basanze izo bigeze ku 150,000 ry'abantu bafise indwara y'umurindi w'amaraso ibyo byerekana iki byerekana ko iyo ndwara iguma yongerekana cyane muri ibi bihugu byacu kandi ahandi aho yari izwi ko yari iri abashaka kuva mu bihugu biteye imbere hoho bigabanuka hano bibutsa ko mu myaka yahera twavuga yuko iyo ngwara yivutwa y'umwindi wa maraso ari yabantu novuga bateye imbere ariko ubu ntibikiri ibyo ibyo byose rero novuga ko byatewe n'ukuntu twahinduye ingene tubaho turafata migenzo myinshi tutari dufise aho ashaka kuvuga ingene tufungura ashaka kuvuga ingene tubaho kera karibi abantu baragenda ibirometero n'ibirometero akaja kuraba umuntu ibirometero 25 ariko uyu ugiye ku birometero 3 afata moto aho ibyo byose bituma iyo ngwara iboneraho guca ifata abantu murakoze cyane nigeze kuvuga yuko iyo ngwara ari ingwara atamuntu aramenya iki turuka ko mugabo hariho abavuga yuko ofise ingorane zitandukanye ahanini ariho ukunda gusanga iyo ngwara yagufashe ibyo bari ibyo biva ku ngorane zarizo ofise ingorane sinova ko ucugira hypertension ego hariho nk'abantu bafise umwitwariko munini kimwe bita stress munini urengeye birashobora gutuma wari usanzwe uzogira iyo ngwara iza hakiri kare nubwo twavuga yuko umwitwarariko ari wowe witeye uratuma gusa binyaruka niko tubibona ubu mbega iyo ngwara muravuze yuko nta n'ibimenyetso bigaragara ifise kugira ngo umuntu ukumbura atanguye kubibona anyarukire kwivuza mbega none atagiye kwivuza hanyuma ikagera ku rugero rwo hejuru bigenda gute iyo atayimenye hakiri kare iyo niyo ngorane ishishika yoyo iguma igara ni naho rero aca haboneka ingaruka mbi zayo twakwita complication ingaruka mbi zayo rero zishika iyo ibyo biharuro byaduze cyane cyangwa bimaze igihe biduze umurwayi ntabimenye aho rero ibihimba bimwe bimwe by'umubiri bica byononekara ahantu bavuga bikuru icya mbere ni mu bwonko udutsi turiyo turashobora kononekara tukaziba cyangwa tugaturika umuntu akava amaraso mu bwonko ni hamwe muca mubona umuntu aguye igihimba cyose kidakora na kenshi ugasanga ntigikora ntavuge cyangwa imbere ari n'uca acikana kuko biba ukwi na bukwi icyo ni igihimba cya mbere igihimba cya kabiri ni umutima iyo ngwara umuntu imanye igihe kirekire ironona imitsi ijya mu mutima igatuma mbere n'umutima mu nyuma ukora nabi ari byo bico bita umutima rero ukora buke bishoboka bimwe bita insuffisance cardiaque hamwe usanga umuntu agenda ahezera abyimbye eka adashobora gutambuka kubera umutima wiwe ukora nabi ibijyanye n'umutima rero ibindi rero bishika imiringoti ikaziba ari byo bita ababyita ngo atake imitsi zibye urumva umuntu arashobora kugira ingorane aho ni ku byerekeye umutima iyo imiringoti izibye umuringoti wari utwara amaraso ahantu uzibye aho hantu washira amaraso haca habura ubuzima hanyuma ntihasubire gukora hadakoze rero ni igihimba cy'umutima kidakoze umutima urashobora guhagarara igihimba gikurikira novuga ni amasigo naho nyine urumva ni ya ngwara ifata uturingoti tujyayo hanyuma amasigo ntabe akiyungurura neza ni bamwe bavuga ko bafise insuffisance renale reka mbere no mu maso naho nyine uturingoti tujyayo turononekara bigatuma mbere mu nyuma umuntu ashobora no kugira ubuhumyi ihimba bikuru bikuru ni ibyo ariko n'ibindi birafatwa ariko ibikunda gufatwa navuga ko ari ibyo tutatanguranye ikiganiro ni kansonga no kamenya ni kiganiro kibayagira kubijanye n'amagara y'abantu uno munsi ni ingwara y'ivomboka ry'umurindi w'amaraso turiko turabaganirira umutumire ni muganga Baransaka Elise akaba avura ingwara zifatira ku mutima mu gice cya mbere yagize ati umuntu umwe kuri batatu barafise iyo ngwara cyane cyane bafise urukoba rwirabura ati kandi ingaruka zayo ziratera ingwara z'amafyigo zigatera ingwara z'umutima ubuhumyi ingwara zo mu bwonko n'ibindi iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ngo si ingwara y'umutima nk'uko benshi bakunda kubivuga iyo yaganguye niho ishobora kugwaza umutima muganga Baransaka asigura ko kuwitwaye neza ashobora kubana nayo neza umuntu afite iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ntitwavuga ko agwaye umutima naho hariho abashobora kuba bagwaye umutima ukuntu nabivuga rero nuko iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso iyo itaragira ingaruka mbi ku mutima ni ukuvuga ta komplikasiyo yaragira ku mutima abafise iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso gusa mugabo rero itavuwe neza agashikaho agira iyo ngaruka mbi umutima ukagwara aho abarwaye bashobora ko agwaye umutima umutima wavuye kuri iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mbega ni hamwe baca bavuga ngo umutima wiwe ngo uratera rwose urashobora gutera rwose mugabo sinovuga ko ari iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso itumye umutima utera rwose gutera ni kindi ni indi ni zindi ngwara zishobora gutera ibituma umutima utera cyane ariko no mu bimenyetso sinzi ko nabivuze bya bimenyetso umuntu avuga bishobora gushikira umuntu afise iyo ngwara umutima ashobora kuvuduka ukiruka ariko sinovuga ko bisigura yuko ufise iyo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nicyo gituma umuntu yumvise umutima utera unyaruka yogenda bakamurabira ko atayo ngwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso yoba afise navuze yuko iyo ngwara iyo bayivuye neza bituma umuntu atagira izo zindi ngaruka mbi muri kumwe nabisobanura mbega ni ingwara rero ivugwa irakira ivuwe neza ni ingwara ivugwa kandi bitagoye mugabo si novuga ko ari ingwara ikira mugabo ni ingwara ica ihagarara ikamera neza n'ibiharuro bagupimye bikamera neza n'ibimenyetso uhora wumva nta na kimwe usubira kumva reka mbere novuga ugacumera nk'umuntu atayifise nicyo gituma mvuze ko umera neza mugabo utabukize kuko kenshi na kenshi umurwayi umubwiye ko iyo ngwara yakize ni ukuvuga ko ahagaritse umuti oya indwara ija ku rugero nk'urw'abandi ugaca ugumaho ikaguma kuri urwo rugero kubera uri kurafata uyu muti aho rero mboneyeho gusubiramo bimwe navuga ya ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso itagira ikiyitera ni naho nacyo gisigura yuko ko umuntu atatoye icyayiteye ategerezwa gufata umuti ubuzima bwose icyo ni ikintu gihambaye cyane kuko naho iba amaze igihe ameze neza yafata umuti akawuhagarika ikisubira kuduga kandi ikashobora no kumuhitana ariko afashe uwo muti aguma ameze neza akamara mbere n'imyaka yumaze nk'iyo yoba adafise iyo ndwara mbega ivugwa mu buryo bwo gukoresha imiti gusa uburyo bwo kwivura ni bubiri uburyo bwa mbere ni uguhindura kugene umuntu abaho aho nshaka kuvuga ni ukurwanya kunguka ibiro byinshi mu kurwanya kunguka ibiro byinshi rero ni ukugira imyimenyerezo kenshi dufate ku ndwi umuntu akagira imyimenyerezo nka gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu ukamara nk'iminota 40-50 uriko uragendagenda aba ashobora kwiruka kuko biba byiza ariko n'utabishoboye kwiruka agatambuka birakwiye ubundi buryo bwo gufungura ibintu bidafise ibinure byinshi kugira ibinure bica bijya kuzivya ya mitsi ya miningoti navuga kujya rero ibintu bidafise ibinure byinshi kujya ibintu bitanga ibintu bitononera ubuzima aho no kuvuga ibyamwa ni nibindi bifungurwa dusanzwe tuzi uko zifise akamaro keza ari zo mboga ibyo bifungurwa rero bica bitanga ibyunyunyu bituma umuntu aguma ameze neza hanyuma rero ikindi mu gufungura yugabanya rwose umunyu ujya dushyira mu bifungurwa kugira biryohe kugabanya rwose mbere nuvuga kuwagize yangaruka mbi n'umutima ukagwara uyu oye umunyu uba ari mubi cyane ariko utaragira iyo ngaruka mbi iyo ngwara y'ivuduka ry'umwenda w'amaraso gusa arashobora gukoresha akunyu gakeyi bakatwatekana ariko ntiyongeremwo kino novuga ni byo kugerageza kugabanya no guheba ni ibintu by'inzoga inzoga zatuma iyo ngwara y'ivuduka ry'umwenda w'amaraso iza cyangwa inyaruka cyangwa iyongerekana ikindi novuga ngo itabi kuko rirazivya cyane imiringoti itwara amaraso mu majambo make ibyo kugerageza gukora udakoresheje imiti nubwo ko ari ibyo uburyo bugira kabiri rero naho ni imiti iriho y'ubwoko bwinshi mbere n'umuti naho ukunanira turafise uburyo bwo guha uwundi kugira ngo ya ndwara igume imeze neza idasubira kuduga mu majambo make rero uburyo ni bubiri uburyo bworoshe umuntu ushobora kwigirira atarinze gutanga ibintu byinshi n'uburyo bw'imiti bagurira kwa muganga mbega umukenyezi yibungenze ko bishika akagwara iyo ndwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso biba bigiye gushya umukenyezi yibungenze arashobora kurwara iyo ndwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso ariko arashobora kuba ari umukenyezi yari asanzwe afise iyo ndwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso aho oye aba yari ku miti mbwa idashobora kuyihindagurika umuntu agaca amenya ingene ayisubiza hasi ariko rero ikindi gishika ni ku mukenyezi atwara inda hanyuma atarwara ivuduka ry'umuringa w'amaraso yari afise iyo ndwara igaca yaduka muri icyo gihe iyo rero ni indwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso ikaze isaba kuvurwa n'ingufu nyinshi kugira ngo ntiyononere ubuzima umukenyezi ntiyononere ubuzima n'uwo mwana ari mu nda ngo murakoze mbega mwari muvuga ngo kubyibuha kugira ibinure byinshi mu mubiri ni ukuvuga yuko umuntu muto muto adashobora kurwara indwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso umuntu muto muto arashobora kurwara iyo ndwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso kubera ibi navuze yuko ibituma kenshi ntibitora gusa uwo muntu abyibushe iyo ndwara iraza birayorohera kuza kurusha ku muntu atabyibushe mu kurangiza mubona hariho nk'aka impanuro cyane akandi kumbure tutashyitse ko mugabo mugira ngo mutekerere abari kubona twumviriza murakoze icyo ntutekerere abari kubona twumviriza n'ubagabura gatatu ubwa mbere ku bantu bose n'udafise iyo ndwara y'ivuduka ry'umuringa w'amaraso yogerageza kubaho neza akagira imyimenyerezo bikwiye agafungura ibifungurwa bitamwononera ubuzima akagerageza guheba ibya bintu navuga bituma iyo ndwara yongerekana itabi inzoga nyinshi reka mbere na cyane cyane naho iyo batagwaye akagerageza kujya aramenya aho urugero rwa tension yiwe rugera aho ni ku bantu bose abagira kabiri nabamaze kugwara amaze kugwara no kubandanya kumenya kubaho neza ku kumenya kubaho neza nako ni bimwe by'imyimenyerezo navuga bimwe byo gufungura neza na cyane cyane baba mushize ku miti akamenya yuko iyo miti ayifata ubuzima bwose kiretse umutima unaniye arasubira kwa muganga akamuhindurira akamenya kandi yuko iyo miti ayifata iminsi yose naho hoba ari umunsi wikonje umuti ntawuhagarika naho yoba atanakimwe yumva naho yoba afise ibiharuro bamutoye bimeze neza ateze kumafata uyo muti kugira ngo bigume bimeze neza na cyane cyane za ngaruka mbi ntizigere zishika abagira gatatu n'abavuzi aho birakomeye cyane kuko icyo nubwira abavuzi ni uko umuntu wese aje kwivuza naho baje kwivuza malaria naho baje kwivuza agahiri iyo gripe naho baje kwivuza igisebe umuntu we bamufata igipimo bakaraba ko ataye indwara afise ibituka by'umubiri w'amaraso hanyuma umuntu bashize ku miti basanze ayigwaye nawe birumvikana baca bamushyira ku muti bamushyize ku muti rero si ugupfa gutanga umuti musigurire iyo ndwara icyo ari cyo musigurire iyo ndwara ko azofata imiti ubuzima bwose musigurire iyo miti gishobora gushika gutyo bizotuma umurwayi yumva indwara yiwe yumva ikiringo cy'ugufata imiti bitume rero aheza gufata imiti neza agume ameze neza muganga ndabakengurukiye kuba mwadukundiye mukaduha kino kiyo ndabakengurukiye na mwebwe ni na hano ikiganiro cyacu cyo kuri uno munsi cy'amagara y'abantu kirangiriye ndabakengurukiye kuba mwariko muradutega biri ndongeye gukengurukira muganga baransakayirize avura indwara zifatira ku mutima kandi nkuru nziza nkaba ndamufurije kugira amagara meza naho ubutaha hariho umusongo uri muri iyi ntumbangane uraturitsa mu guturikirije mu rurimi mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga n'ukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.